ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest siódma punktualnie, to jest wtorek, 11 lutego, Krystian Hanke, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Silny wiatr dziś jeszcze na zachodniej i południu Polski. Cały czas będziemy odczuwać jego negatywne skutki. Troszkę mniejsze będą te porywy, do 90-80 km. Do trzech wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wypadków w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany dach spadł na turystów. Sprawę bada prokuratura. Nie trzeba tu biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować. Ewakuacja Ukraińców z Chin z powodu koronawirusa. Wracają do Kijowa z Wuhan. Synoptycy nadal ostrzegają przed silnym wiatrem. Wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla zachodniej i południowej Polski, a także dla części powiatów województwa pomorskiego. Z meteorologami rozmawiała Dorota Piotrowska. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski podkreśla, że dziś wiatr nieco osłabnie, jednak nadal będzie dość silny i porywisty. Wiatr będziemy cały czas obserwować, cały czas będziemy odczuwać jego negatywne skutki do właściwie czwartku. Już nie będzie tak mocno wiało, troszkę mniejsze będą te porywy, do 90-80 km w zależności od regionu. Na silny wiatr trzeba uważać zwłaszcza w górach. Wysoko w górach to nawet do 160 km, także w górach cały czas bardzo groźne warunki. W wietrznej pogodzie będą towarzyszyły przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy kraju i na obszarach górskich również śniegu. Lokalnie burze i krupa śnieżna. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Wczoraj w Bukowinie Tatrzańskiej dach zerwany z budynku ze sprzętem narciarskim spadł na grupę turystów. Na miejscu zginęły dwie osoby. Trzecia zmarła wieczorem w szpitalu. Ofiary to matka i dwie córki. Prokuratura ustaliła wstępnie, że wypożyczalnia sprzętu mogła być samowolą budowlaną. O szczegółach Paweł Pawlica. Wiadomo, że budynek, w którym mieścił się serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, został postawiony bez stosownego zgłoszenia do starostwa powiatowego, ale śledczy sprawdzają jeszcze, czy budynek miał prawo stać na tym terenie. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że konstrukcja wypożyczalni była prowizoryczna. Dach trzymały gwoździe i wkręty mające po kilka centymetrów, mówi Jacek Dyka z prokuratury rejonowej w Zakopanem. No solidna to nie była konstrukcja, nie trzeba tu biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować. Śledczy zabezpieczyli monitoring, który pozwala na odtworzenie chwili uderzenia dachu w grupę osób. Ustalili także, kto był dzierżawcą terenu. Wiadomo, że nie jest to osoba z Podhala, natomiast właściciel wypożyczalni jest mieszkańcem tamtejszej gminy. Stacja narciarska na Rusińskim Wierchu w wydanym oświadczeniu poinformowała, że wypożyczalnia nie należała do spółki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Umożliwienie operatorom numeru alarmowego 112 awansu zawodowego to jeden z najważniejszych celów projektu nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Dokumentem zajmie się dziś rząd. Tomasz Marciniuk. Ministrowie chcą, by operatorzy numeru alarmowego 112, zwłaszcza ci najlepsi, mieli przed sobą perspektywę rozwoju i awansu zawodowego. Stąd pomysł, by w strukturze centrów powiadamiania ratunkowego obok stanowiska operatora numerów alarmowych utworzyć stanowiska starszego operatora, koordynatora i koordynatora trenera. Projekt dołącza też operatorów numerów alarmowych do grona osób publicznych, za znieważenie których lub za nieodpowiedzialne żarty, wobec których grozić będzie wyższa odpowiedzialność karna. W porządku posiedzenia rządu jest też omówienie projektu założeń programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej unijnej, czyli na lata 2021-2027. Początek obrad o 10:00. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Władze w Kijowie ewakuują Ukraińców z chińskiej prowincji Hubei. To z powodu epidemii koronawirusa. Samolot z kilkudziesięcioma osobami na pokładzie ma przylecieć do stolicy. Z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińskie władze szacują, że w Hubei może znajdować się nawet 200 obywateli Ukrainy, jednak do ewakuacji zgłosiło się 51 osób. Przylecą one z miasta Wuhan rejsem czarterowym. Na pokładzie samolotu znajdować się będzie też 16 członków załogi, w tym personel medyczny. Po wylądowaniu samolot ma być odkażony, a po ewakuowanych Ukraińców przyjadą autobusy, które odwiozą ich do jednego z podkijowskich ośrodków sanatoryjnych. Tam rozpoczną dwutygodniową kwarantannę. Zgoda na nią jest warunkiem ewakuacji. Na Ukrainie dotąd nie odnotowano przypadków zarażenia koronawirusem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Chorego. Każdy chory zasługuje na czułość i obecność drugiego, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz. To nieprawda, że człowiek, który jest sztucznie wspomagany, który jest sztucznie wentylowany, nie czuje. Także nie pozbawiajmy naszych chorych czucia. Czucie jest niesłychanie ważne i bądźmy przy chorych. Przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki prosi o modlitwę w ich intencji. A po drugie proszę, abyśmy w tym dniu, nie tylko w tym dniu zresztą, odwiedzali osoby chore, samotne i potrzebujące pomocy. To nic innego jak wypełnienie uczynku miłosierdzia, chorych nawiedzać. Światowy Dzień Chorego ustanowił papież Jan Paweł II w 92 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie słów kilka. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Mówiłeś o tym, że karnawał trwa? Oczywiście. Nawet zagraliśmy stosowną piosenkę okolicznościową. No to świetnie. To rzut oka na krajowe parkiety na początek. W plus lidze siatkarzy na zakończenie 24 kolejki grały drużyny, które marzą o grze w playoffach. Cerat, Czarni, Radom nie dali szansy Sekoresowi. Rozbili ją u siebie 3-0. Czarni zajmują 8 miejsce w tabeli. Resowie ma o 2 punkty mniej i jest 12. W ekstraklasie koszykarzy 10. zwycięstwo w 20. meczu Śląska-Wrocław, który pokonał 90-83 Polfarmę Starogard Gdański. Sypie się reprezentacja piłkarska, a przynajmniej wypadają z niej młode ogniwa. Najpierw z udziału w Mistrzostwach Europy kontuzja wykluczyła Krystiana Bielika, teraz uraz kolana przekreśla nadzieję o Euro Dawida Kownackiego. Napastnik Fortuny Düsseldorf jutro pójdzie pod nóż. Krzysztof Chrobak, były trener Lecha Poznań, współczuje Kownackiemu. Bardzo zła wiadomość, tym bardziej, że Dawid bardzo liczył na te mistrzostwa. Także no złapał w tą kontuzję w bardzo newralgicznym momencie. Oby się nie podłamał, oby tylko był mocny psychicznie, bo wiadomo, że ta rehabilitacja potrwa około 3 miesięcy. Natomiast żeby ta sytuacja właśnie z brakiem udziału w mistrzostwach no za bardzo go nie podłamała psychicznie. Kontuzjowanie Bielgii Kownacki, w pełni zdrowy jest Tomasz Pekhardt. Napastnik reprezentacji Czech został nowym piłkarzem Legii Warszawa, z którą podpisał kontrakt do czerwca 2022 roku. 30-letni piłkarz występował ostatnio w Hiszpanii w drugoligowym Las Palmas, a wcześniej grał w takich klubach jak Southampton, Slavia i Sparta Praga, AEK Atene oraz Hapoel Berszewa. Łódź i Atlas Arena zdominują dzisiaj lekkoatleci, a właściwie Łódź i Atlas Arena. Czas na meeting Orlen Cup. W sobotę w Toruniu podczas Copernicus Cup padł rekord świata w skoku otyczce 6 metrów i 17 centymetrów. Armanda Duplantisa wciąż robi wrażenie. Szweda dziś zabraknie, ale będą inne gwiazdy, o czym przekonuje Sebastian Chmara, organizator imprezy. Pięciu kulą Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki zmierzą się z wielokrotnym mistrzem świata Davidem Storlem. W biegu płotkarskim mistrz Europy Trajkowicz i prawie, że już rekordzista Polski Damian Czykier, który fenomenalnie pobiegł w Toruniu 7,54. W skoku otyczce mistrz świata Paweł Wojciechowski i dwukrotny mistrz świata Sam Kendricks będą rywalizowali, czy dogonią Duplantisa. Sztuka trudna. Meeting w Atlas Arenie rozpocznie się dzisiaj o 17:00. Relacje na antenie Trójki. Krystianowi i Dawidowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Tak. Ja myślę, że takich kontuzjowanych przed mistrzostwami będzie wielu i niezłą reprezentację można byłoby złożyć z takich piłkarzy zwykle przed z tak ważnymi imprezami. Młodzieżową. Ale dla nich też powinna być jakaś impreza, nie uważasz? Może choćby w te rozgrywki komputerowe w piłkę, na przykład kontuzjowani. Nie namawiaj. No coś będą musieli robić, te emocje, gdzieś adrenalinę. No taka moja propozycja, żeby też sobie pograli, no przynajmniej tak. Jeśli chodzi o pogodę, to na niebie dziś chmury, ale możliwe także większe przejaśnienia okresami. Może popadać deszcz w towarzystwie śniegu na północy kraju i na obszarach górskich, także śnieg. Lokalnie może zagrzmieć, a gdzieniegdzie jeszcze spadnie krupa śnieżna. Do wyboru, do koloru wiatr umiarkowany, wciąż dość silny. Porywy wiatru mogą być bardzo mocne, zwłaszcza w górach. Uprzedzamy po raz kolejny nawet do 160 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie 981 hektopaskali. Na szczęście będzie już teraz rosło. Temperatura też niestety rośnie. 1 stopień w Zakopanem, 2 w Suwałkach, Białymstoku, Jeleniej Górze, ale już na przykład 5 w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku, Rzeszowie, Przemyślu i Zielonej Górze, a o 6, no chciałem 8, ale nie, 6, Wrocław i Opole to najcieplejsze dziś miejsca. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Ładej, dzień dobry. Bardzo dynamiczna pogoda za oknami, ale są pogody do zadowolenia. Mrzawka, deszcz ze śniegiem i przede wszystkim porywisty wiatr kolejny dzień z rzędu pomagają, by było czym oddychać. Dziś też dosłownie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie powietrza znikome. Jakość powietrza w całym kraju świetna, a wiatr, jak słyszeliśmy, zachodni, w całym kraju porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

patrzę panu głęboko w oczy, czy to pan na pewno? I? Mam wątpliwości, ale ja mam słaby wzrok. Takim skanerem to ja nie jestem. Ale to chyba pan. Doktor Tomasz? Tak. Na 7:15? 16. To zapraszam. Pytania z kosmosu. Właśnie, no właśnie nie wiem, czy siatkówkę, czy tęczówkę. Właśnie to musimy, że tak powiem, rozważyć, bo to nurtuje pana Maćka. Bardzo dziękuję za to pytanie. Też mnie trochę nurtowało kiedyś. Bo to będzie coraz powszechniejsza technologia, że jak wchodzimy, to nas będą weryfikować, czy my to my, właśnie za pomocą skanerów chyba coraz częściej. No, ale na razie to można zobaczyć w takich filmach, tak? Mission Impossible, czy na przykład James Bond, do którego nową piosenkę zaśpiewa Billie Eilish. Nie wiem, czy pan wie. Kiedyś słuchałem nawet. No nie, to tutaj w ogóle otwieramy nowy rozdział pytań z kosmosu. Serdeczne gratulacje. No dobrze, to w takim razie co skanuje ten skaner, który patrzy nam głęboko w oczy? Bo mówi się, że siatkówkę, a to może jednak tęczówka. To jednak tęczówkę. Jednak? Tak, tak. Zeskanowanie siatkówki, czy zrobienie zdjęcia siatkówki jest możliwe i idąc do okulisty, on czasami przygląda się naszej siatkówce, ale do tego jest potrzebne dość specjalistyczne urządzenie. Tymczasem te skanery, które czasami pojawiają się w filmach, a to nie jest wymysł scenarzystów, bo one bardzo często też na przykład pojawiają się w telefonach komórkowych. Już są? Tak. Są, znaczy urządzenia, które biometrycznie sprawdzają, czy my to my. Są coraz powszechniejsze i tak odciski palców, jak i tęczówka, to jest coś, co nas bardzo mocno charakteryzuje. Tęczówka nawet bardziej niż odcisk palca, bo tęczówka to jest to coś, po czym mówimy, że ktoś ma niebieskie oczy, a ktoś ma piwne, a ktoś ma jeszcze jakieś... Mądre spojrzenie. To troszkę co innego. Aha, okay, to, troszkę co innego. To jest ta kolorowa część, która jest taką obwódką wokół tego czarnego punkcika, do którego wpada światło i tam dopiero ląduje w środku gdzieś. Podobno to jest ważne. Kobiety na to zwracają uwagę, ale wie pan, jakoś, ja nigdy nie sprawdzałem koloru. Nie wiem. Ale to proszę w lustro zajrzeć. A to podlega RODO? Bo nie wiem, czy możemy tęczówka? Kontynuować tę rozmowę. Tak, podlega, o ile nie powiem, jaką pan ma tęczówkę. To proszę nie mówić. Ta tęczówka ma swój kolor, dość charakterystyczny, ale przede wszystkim, jak przyjrzymy się dokładnie komuś, zajrzymy głęboko w oczy, zachęcam państwa, żebyście teraz państwo zrobili w stosunku do osoby, która siedzi po państwa prawej stronie. Może być w korku, żeby nie było, samochód tak, po prawej stronie żeby kierowca. Żeby nie było jakiegoś zamieszania, to zauważycie państwo, że na tym kolorowej, tej takiej obwódce są jeszcze wzorki. Są fałdki, są kropeczki. Ten wzór jest tak charakterystyczny, że specjaliści twierdzą, że nie ma dwóch takich samych tęczówek. Co więcej, tęczówka w lewym oku i w prawym oku mogą się dość zasadniczo różnić. Wyjął mi pan to pytanie z ust. Są osoby, które w ogóle mają nawet inny odcień tęczówki w lewym, w prawym oku. Zwykle mamy taki sam, przynajmniej tak na pierwszy rzut nomen omen oka. Natomiast w szczegółach one rzeczywiście się różnią. Te skanery, o których mówię, chociażby w telefonach komórkowych niektórych, one nie skanują tęczówki w taki sposób, nie robią zdjęcia w takim świetle widzialnym, tylko raczej w okolicach podczerwieni, bo wtedy podobno to jest skuteczniej. I tak, można to robić. Jest to zapisywane w niektórych dokumentach. Nie wiem, czy w polskim dowodzie osobistym, ale wiem, że w niektórych krajach także informacja o tęczówce jest zawarta. Raczej tęczówce, nie siatkówce. Siatkówka też jest charakterystyczna, ale zajrzenie tak głęboko do oka wymaga odpowiedniego oświetlenia, wymaga odpowiedniego urządzenia. Byłoby to niepraktyczne, tym bardziej, że nie trzeba, bo można na spokojnie to zrobić z tęczówką. I nie ma dwóch jednakowych, jak płatków śniegu. Nie ma. Pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Czy jest w dowodach? Już teraz nie pamiętam. No kiedyś było i jak się urzędnikowi omsknął długopis, to potem wyszło, że znaki szczególne niebieskie, oczy nie ma. No były takie przypadki, ale to potem szybko wymieniono. Okej. Okay. Wiem, że w polskich dowodach są niektóre informacje biometryczne. Mówiąc szczerze, nie wiem, czy akurat tęczówka. Natomiast wiem, że są kraje, w których w dokumentach to jest zapisywane. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek to na pewno on, bo tylko on ma taką wiedzę. Tylko ma taką tęczówkę. Proszę być z nami jutro o tej samej porze. Na pewno będzie kolejne ciekawe pytanie. Do usłyszenia. When I'm on my knees, I feel

Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 37 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30 za pół minuty. Czas zatem na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Oprócz wichury na zachodzie i południu, w niemal całym kraju synoptycy zapowiadają deszcz, a w niektórych województwach deszcz ze śniegiem i śnieg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Błoto pośniegowe leży na odcinkach drogi krajowej 20 i 21 na Pomorzu, numer 11 w zachodniopomorskim i krajowej 8 na Dolnym Śląsku. Akt oskarżenia w sprawie próby porwania trafił do wrocławskiego sądu. Uprowadzenie miał zlecić przebywający w więzieniu Marcin M. Zarzuty postawiono też trzem innym mężczyznom. Pomysł uprowadzenia mieszkanki Wrocławia i jeszcze jednej osoby miał się zrodzić w zakładzie karnym. Przesłuchania świadków, przeszukania, zatrzymania rzeczy i kontrole operacyjne polegające na rejestrowaniu rozmów telefonicznych pozwoliły na ustalenie zleceniodawcy i osób przez niego zwerbowanych. Mieli się oni bezpośrednio zająć porwaniami oraz stosowaniem przemocy wobec zakładników, powiedziała Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Dodała, że przestępcy chcieli zmusić ofiary do wydania im luksusowych samochodów, pieniędzy, kart płatniczych i złota. Co najmniej 14 osób zginęło, gdy zatonęła łódź z uchodźcami u wybrzeży Bangladeszu. Uratowano 70 osób. Inni są poszukiwani. Łodzią płynęli przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej. Rohinie uciekają z Birmy przed przemocą. W Bangladeszu zorganizowano dla nich obozy, jednak wielu z nich stara się przedostać do Malezji. Ekonomia w Trójce. I Marcin Niegiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec z przepadającymi na karcie środkami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów złotych kary na operatora sieci Plus za to, że usuwa pieniądze z konta, jeżeli klient nie doładuje w określonym terminie karty prepaid. To pierwsza kara, ale postępowania toczą się przeciwko trzem kolejnym firmom. Polskim oddziałom T-Mobile, Orange i P4, czyli operatorowi sieci Play. To dobra decyzja urzędu, komentuje dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Niezwracanie tych środków wydaje się naganne, bo tak jak komuś zostaną pieniądze na koncie w banku i chce zmienić bank, to bank te pieniądze wypłaca. Polkomtel zapowiedział odwołanie w tej sprawie do sądu. 35 tysięcy przedsiębiorców zgłosiło się do rozszerzonego programu Małego ZUS-u. Chodzi o ulgę dla firm, których ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 120 tysięcy złotych. Czy ulga się firmie należy, można sprawdzić przy pomocy kalkulatora na stronie e-składka.pl, mówi prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Potencjalnie szacujemy, że ponad 300 tysięcy osób jest zainteresowane tą rozszerzoną małą działalnością plus. A do programu można się zgłaszać do 2 marca. Chińskie fabryki mogą być zamknięte nawet do 1 marca, donosi CNBC. Chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Niektóre firmy dostały już zgodę na wznowienie produkcji, ale raczej należą do wyjątków. Przez brak części z Chin swoje fabryki zamknęły na przykład Hyundai czy Nissan. O tym, że przestoje odbiją się na wzroście gospodarczym, mówią już otwarcie nawet chińskie władze. Strach przed koronawirusem to jedna z trzech wyraźnych tendencji na światowych rynkach, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Wpływa on bardzo mocno na notowania surowców. Za ropę w Nowym Jorku płaci się mniej niż $50 za baryłkę. Po drugie, amerykańska gospodarka jest rozpędzona, co pomaga dolarowi. Po trzecie, ze spółek notowanych na Wall Street napływają pozytywne sygnały. W rezultacie kończy poniedziałkową sesję w szczytach wszechczasów. Zobaczmy jeszcze walutę. Euro o poranku kosztuje 4,26, dolar 3,91, frank szwajcarski 3,99, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 3 grosze.

grupa Soundgarden w audycji porannej za 28. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj ostrzegamy Państwa przed silnym wiatrem. Dziś już rozmawialiśmy i mówiliśmy także o skutkach tegoż właśnie. Przy naszym telefonie Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Jaki jest bilans tych dwóch dni szalejącego niżu Kiara, czy orkanu Sabine, jak to nazywają w Europie? Strażacy mieli ręce pełne roboty. Dokładnie tak, pogoda była bardzo dynamiczna i niech chociażby świadczy jedna liczba, że to prawie 5 tysięcy interwencji w ciągu ostatnich dwóch dni, a o dynamice pogody chociażby niech świadczy tylko, że wczoraj wyjeżdżaliśmy prawie 4250 razy. To są ostatnie 24 godziny. Przedwczoraj najsilniej wiało na Pomorzu Zachodnim, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu. Wczoraj zgodnie z zapowiedziami synoptyków z kolei najwięcej na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Tylko strażacy w województwie podkarpackim wyjeżdżali ponad 900 razy. Niestety ten najbardziej tragiczny bilans to trzy osoby, które zginęły w wyniku nawałnic, które przychodziły w ciągu ostatnich dwóch dób przez Polskę. 12 innych, w tym jeden strażak, zostało rannych. Wiatr miał ogromnie niszczycielską siłę. Uszkodził prawie 900 budynków, z czego ponad 600 to budynki mieszkalne. Wszystkie te budynki zostały przez strażaków zabezpieczone. Głównie to były uszkodzenia pokryć dachowych. Tylko w województwie podkarpackim to prawie 400 budynków, ale warto tutaj powiedzieć, że zgodnie z przewidywaniami, zapowiedziami, synoptyków i ostrzeżeniami, które były wydane przez MGW i między innymi Państwo wczoraj mówiliście na antenie, wczoraj w województwie podkarpackim obowiązał ten najwyższy czerwony trzeci alert, jeśli chodzi o silny wiatr, a biorąc pod uwagę skalę zaangażowania w tą operację ratowniczą, która była prowadzona w związku z wichurami i intensywnymi opadami deszczu, to tylko wczoraj pracowało przy usuwaniu i skutków prawie 26 tysięcy strażaków Państwowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Oczywiście gro tych zdarzeń to przede wszystkim tysiące połamanych i powalonych drzew, które w dziesiątkach, setkach, w tysiącach miejscach tarasowały wiele ulic, dróg i szlaków kolejowych. Te spadające komary to także utrudnienie dla kierowców. Odnotowano kilka wypadków. Kierowcy, chcąc ominąć komary, wjechali do rowu. Powodowane to było właśnie tymi podmuchami wiatru. Proszę powiedzieć, czy noc była już nieco spokojniejsza i te przewidywania na najbliższe godziny, jakie ma straż? Noc była znacznie spokojniejsza. To niecałe 100 interwencji od północy do 5 rano, ponieważ takimi danymi dysponuje. Natomiast warto powiedzieć, że synoptycy ostrzegają, że dzisiaj na terenie 12 województw, szczególnie w województwach zachodnich, północno-zachodnich czy też południowo-zachodnich, może wiać wiatr. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia. One zawsze tego typu zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Poprawia się również sytuacja w energetyce. Wczoraj na godzinę 20, zgodnie z danymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 43 tysiące odbiorców pozostało bez prądu. Natomiast dzisiaj na godzinę 6 to jest prawie 6700, najwięcej w województwie łódzkim i dolnośląskim. Sądzę, że dzisiaj jeszcze nie tylko przed energetykami, ale również przed strażakami dużo pracy i zapowiedzi synoptyków są niestety mniej optymistyczne, ponieważ od niedzieli również ma nastąpić ponowne załamanie pogody i ma silnie wiać. Bardzo dziękuję za te informacje i dziękuję za pracę strażaków. Proszę przekazać nasz głębokie podziękowanie i szacunek. Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, był Państwa i moim gościem za 16 minut, godzina 8. Like time. Smolik w audycji porannej za 13,5 minuty, godzina 8. Projekt Tata. Jak zwykle o tej porze. Nowej, ale już można mówić jak zwykle. Impet, z jakim smartfony i tablety wdarły się w nasze życie, nie dziwi. Niepokoi jednak, jak szybko i łatwo zaczęły burzyć nasze relacje z dziećmi. Maluch 2-letni nie chce jeść, tata włącza na stole swój telefon z bajką. Starszak się nudzi, dostaje tablet i gra. Nastolatek? No cud, jak przy stole w ogóle oderwie wzrok od smartfona. Tymczasem oddziaływanie ekranów na nasze zdrowie jest poważne, przestrzega Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A dane tylko potwierdzają moje obserwacje zachowań niektórych rodziców, którzy sadzają swoje pociechy przed ekranem cyfrowego urządzenia. Dla najmłodszych dzieci w ogóle są szkodliwe, dlatego zaleca się, żeby dzieci do drugiego roku życia z nich nie korzystały. Tymczasem korzysta ponad 40% dzieci w tym wieku. Rodzice mówią, że udostępniają głównie smartfony czy tablety, żeby zająć się swoimi sprawami. Dzieci w wieku przedszkolnym ponad 80% korzysta z ekranów. Tutaj jest to dopuszczalne, ale bardzo ważne są regulacje dotyczące czasu. Jest coraz więcej badań, które pokazują, że to negatywnie wpływa na rozwój, że światło, które emitują smartfony, tablety, wpływa negatywnie na zasypianie, na jakość snu. No to jest kluczowa aktywność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. A zły sen to problemy z nauką dzieci. My zaś szukamy po omacku ich słabszych wyników. Zresztą to także nasz problem ze snem, który przekłada się na pracę. Fajnym pomysłem jest na przykład wyprowadzenie telefonów z sypialni, zastąpienie telefonu budzikiem. Faktycznie możemy znaleźć czas na rozmawianie, na lekturę, na takie zdrowe zasypianie, a przy okazji modelujemy zachowania naszych dzieci. Faktycznie testowałem, to jest naprawdę coś, co ja odbieram jako wielką zmianę. Mam czas na książki, nie mam tej pokusy sięgania po smartfona cały czas i to jest naprawdę dobre. Od dawna namawiam do ustanowienia jasnych reguł korzystania z cyfrowych urządzeń w domu, żeby nie zastępowały naszych relacji. O to my apelujemy. Mówimy o domowych zasadach ekranowych. Proponujemy, żeby ten problem rozwiązać na gruncie rodziny, żeby te regulacje dotyczyły nie tylko dzieci, ale żeby dotyczyły całej rodziny. To znaczy, żebyśmy sobie ustalili, ile kto korzysta z ekranów, w jakich sytuacjach nie korzystamy z ekranów. Przede wszystkim przy posiłku. Są badania, które pokazują, że to negatywnie wpływa też nawet na trawienie, że to jest po prostu niezdrowe, ale to też na pewno jest taka sytuacja, kiedy faktycznie moglibyśmy się spotkać, porozmawiać i żeby takie sytuacje sobie też jakoś wyznaczyć. No tak, ale wielu ojców pracuje w domu przed laptopem, nie może sztywno ustalić czasu korzystania z ekranów. No, może natomiast dostosować manewr odwrotny wobec siebie, no i także wobec, a może przede wszystkim wobec dzieci. Trudne, faktycznie trudne do policzenia, dlatego też w takich zaleceniach obstawia się te inne parametry, to znaczy, żeby zapewnić dziecku odpowiedni czas snu, żeby zapewnić odpowiednio godzinę czy dwie godziny ruchu na świeżym powietrzu. I wtedy, jeżeli sumujemy ten czas bez ekranów, ten czas, którego potrzebuje organizm dziecka dla prawidłowego rozwoju, no to ten czas, który zostanie, to jest właśnie ten czas, który możemy poświęcić na ekrany. Warto wyznaczyć kąt do pracy z dala od dzieci i zabaw, jeśli ta praca jest w domu. Wyznaczyć można też miejsce, gdzie odkładamy swoje telefony, gdzie ładujemy. Leżący obok odrabiającego lekcję dziecka telefon nie odwraca już uwagi, dodaje Łukasz Wojtasik, także jako tata Łukasz. Moje dzieci są takim trochę poligonem doświadczalnym, jeżeli chodzi o te wszystkie zasady czy rozwiązania i my faktycznie stosujemy i stosujemy je z powodzeniem. W naszym przypadku to nie są spisane zasady, które wiszą na lodówce, tylko po prostu o tym rozmawiamy dużo. Patrzymy, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też obserwuję potrzeby dzieci. Ja jestem okej z tym, że one grają, korzystają z tabletów, smartfonów, ale w określonym czasie, ale tylko określone treści, a przede wszystkim dbamy o to, żeby mieć czas dla siebie, żeby rozmawiać. Również rozmawiamy o tych nowych technologiach. Dzięki temu jesteśmy bardziej na bieżąco i to się faktycznie sprawdza. Jest jeszcze jedna pułapka, w którą wpadamy, kiedy jak wielu ostatnio rezygnujemy z telewizora w domu. Ten zyskany czas w poczuciu odzyskanego zdrowia z nawiązką czasem wykorzystujemy do ślęczenia przed ekranem komputera. No i warto także o tym pamiętać. A dziś, w Dniu Bezpiecznego Internetu, będą na temat korzystania z sieci dyskutować eksperci fundacji oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Instytutu Badań NASK na konferencji w Warszawie. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę słuchać po 16. Teraz za 9 minut godzina 8. To tylko mógł być on. Tak pięknie uuu robi tylko Mietek Szcześniak. Ale robi też nie tylko uuu. Kto żebrakiem, na kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Przepiękne nagranie, Mietek Szcześniak w audycji porannej. Muzyczny rozkład jazdy przed godziną 9:00 i wtedy rozwiążemy konkurs, który ogłosimy właśnie teraz. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Mam dla Państwa dwa vouchery po 190 zł brutto każdy na podróż koleją PKP Intercity właśnie. Proszę tylko wysłać SMS za 3,69 zł brutto, jeśli chcą Państwo wziąć udział w zabawie. 73533, to jest ważny numer do zapamiętania, 73533. Regulamin naszego konkursu jest na stronie internetowej Trójki. Do 8:30 mają Państwo czas, żeby zastanowić się nad takim zdaniem, które warto dokończyć. Moja pierwsza podróż koleją była jak? Moja